Bismillahirrahmanirrahim. İnşallah konumuz Peygamberimizin Aleyhisselam Hazretleri'nin mağaradan çıkıp Medine'ye hicreti konusu inşallah. Bu hicret tabii öyle sıradan hicret değil. Yani İslam'ın elhamdülillah güneşin doğuşu, İslam devletinin kuruşun temel atılmasının meselesi bu. Hazreti Ebubekir iki deve almıştı hicretten önce. Bu develeri de bir kılavuz tutmuş ona vermişti. İsmi Abdullah idi kılavuzunda. Bu kılavuz yani rehber Mekke Medine arasını çok iyi bilen bir kişiydi. Yine Hazreti Ebubekir'in azattı bir kölesi de birkaç tane koyun etrafta dolaştırıp bunların sütü akşamları mağaraya getiriyordu. Peygamberimiz Aleyhisselam Hazretleri Ebubekir'le birlikte 3 gün 3 gece mağarada kaldılar. 4. günü sabah erkenden yola çıkmak üzere hazırlığa başladılar. İşte bu iki deve oraya getirildi. Bu Abdullah ki kılavuz rehberdi. Develeri getirdi. Ve Hazreti Bekir'in azatlı kölesi o da oraya geldi. Devenin birine Peygamber Bidâ Aleyhisselam Hazretleri arkasından da Ebu Bekir bindi. Diğer ikinci deveye de kılavuz rehber Abdullah ile Hazreti Ebu Bekir'in azatlı kölesi Amr o bindiler ve iki deve ile 4 kişi mağaranın önden çıkıp Mekke'ye doğru Allah yolunda fi sebilillah hicrete göçe başladılar. Peygamber Aleyhisselam Hazretleri 3 gün 3 geceden mağarada kaldı ki Kureyşlilerin yani Mekke müşriklerinin etraftaki aramalarının hızının kesilmesini bekledi. Peygamberler Allah tarafından seçilmiş özel insanlardır. Fakat peygamberlerin bir yönü insanlar gibi yaşarlar, beşeriyetleri vardır. Onların diğer yönü ise mucize denilen güçten yararlanırlar. Hiçbir peygamber istediği zaman mucizeye baş vuramaz. Ancak Allah Teala dilerse o zaman mucize olayı gerçekleştirir. Bunun için peygamberlerin her biri normal bir insan gibi yaşarlar. Güneş etkilenirler, susuz kalabilirler, yorgun olabilirler, uykusuz kalabilirler, hasta olabilirler. Bunun için peygamberlerin hayatı, onların her hayat safhaları mucize ile bağdaşmaz. Peygamber Aleyhisselam Hazretleri mağaradan çıkınca o gün kullanılan esas yolu izlemedi de sahile doğru yol aldılar. Yani Kızıldeniz'in sahilinden gitmeye başladılar. Peygamber Aleyhisselam Hazretleri tabii bir peygamber imanı çünkü tevekkül konusu imanla bağlantılıdır, orantılıdır. Hiç kuşkusuz en zirve iman, kuvveti iman peygamber imanıdır. Ondan sonra sıddıklar gelirler. Peygamber Aleyhisselam Hazretleri Allah Teala'nın son peygamberi. Tabii ki bu din tamamlanacak, Kur'an-ı Kerim tamamlanacak, İslam'ın devletinin yapısı atılacak, bu normal bir yükselişe geçecek. Ancak peygamberimiz ondan sonra ahirete geçecek. Yani peygamberimizin görevin tamamlaması gerekiyor ki bu tabi Allah-u Teala'nın takdiridir. Peygamberimiz de bunu bildiği için Allah-u Teala'nın tabi vaadine tam bağlandığı için Peygamber Aleyhisselam Hazretleri böyle korkulu bir anda, yani Mekke müşrikleri kılıçlarını çekmişler, ok yayını almışlar, hatta bazı serseri müşrik gençleri baltalarla, sopalarla Peygamberimizi arıyorlar. Böyle bir hengamede tabi bir peygamber imanı hiç sarsılmadan Allah-u Teala tevekkül ile ama gereken önlemleri alarak, sebebi yerine getirerek, bu da Allah-u Teala'nın emri çünkü, yola gitmeye başladılar sahil yolundan. Cuhfe denilen yere gelindiği zaman Peygamberimizin aklına, tabi o da insan peygamberimizde, doğu büyüdüğü, yaşadığı, yani 53 yıl yaşadığı Mekke mükerreme şehri aklına gelir peygamberimizin. Bir peygamber hatırlar. Allah'ın büyük peygamberi, son peygamber Mevlamızın göçe zorlanıyor müşrikler tarafından ve öldürmek üzere aranıyor. Başına yüz deve ödülle konmuş peygamberimizin. Peygamber Aleyhisselam Hazretleri tabi mahzun oldu. Böyle doğu büyüdüğü yerden bu şekilde çıkışından, göçünden üzül mahzun oldu. Ve Peygamber Aleyhisselam dururdu. Geri dönüp Mekke tarafına baktı Peygamber Aleyhisselam Hazretleri. Hatta gözünden yaş da gelip Peygamberimizin biraz. Her şeyi gören bilen Mevlamız Hazreti Cebrail'i gönderdi Peygamberimize. Cebrail Aleyhisselam geldi. Önce dedi ki, ya Muhammed dedi, Rabbinin sana selamı var, sakın üzülme dedi. Ve sonra şu ayet-i kerimeyi Peygamberimize tebliğ etti. Ayet Kasas suresinde 85. ayet. Esenizü billah, bismillah, innellezi faralda aleykel Kur'an'e le radüki ila me'ad buyurdu Mevlam. İnnellezi, o Allah ki Celle Şanühü kesinlikle o Mevla, feralda aleykel Kur'an'e, sana Kur'an'ı farz kılan Mevla. Yani Kur'an-ı Kerim'in okunmasını, tebliğini, uygulanmasını, yaşantısını Kur'an'ı sana farz kılan Mevla, le radüke ila me'a, tekrar seni buraya döndürecek. Hem de Mekke-i Mükerreme'nin fatihi olarak fethetmek üzere döndürecek, yine buraya geleceksin buyuruldu. Tabi Kur'an Allah kelamıdır. En büyük mucizedir Kur'an-ı Kerim. Mevlam böyle kesinlikle buyurdu ki, inne, buradaki baş inne kesinlik anlamına geliyor. Peygamberimize burada müjde verildi. Tekrar sen Mekke'ye döneceksin ama Mekke'yi fethederek böyle. Peygamber Aleyhisselam Hazretleri sahil yolundan gidiyorlar. İki deve üzerinde dört kişi. Peygamber sürekli konukuyor. Deve Peygamber Aleyhisselam Hazretleri. Tabii acıktılar. Yanlarına ekmek bir şey alamadan öyle çıktılar yanlarına. Acıdılar yolda. Sahil yolunda Kadi denilen bir mahal, yöre. Bir mahalle gelince orada Ebu Mabed'in evi varmış. Yani çadır şeklinde öyle bir halde bir kulübesi varmış Ebu Mabed'in. Baklılar, dediler ki bu ev sahibini görsek de bundan der yiyecek parası alalım parasıyla. Tabi Hazreti Bekir Rahansatere indi deveden, şöyle baktı, evin kapısı önünde bir kadın oturuyor. Ümmü Mabed, yani Ebu Mabed'in hanımı, zevcesi oturuyor. Bu kadıncağız epey yaşlıca bir kadıncağızmış. Bakalım bu kadının da iyi tarafı şuymuş, çok konuk severmiş. Gelen geçenlere elinden geldiği ölçüde ne varsa ikram edermiş. Bunu çok severmiş. Hazreti Bekir tabi buna yana geldi, sordu. Ya hanım, ya bacım, eğer yanınızda fazla varsa, parayla almak istiyoruz, satın almak istiyoruz, hurma, et gibi bir şey varsa, çöllerde ekmek buğday bulunmaz onlarda. Yani genelde işte süt, hurma ve et, kurumuş et. Onlar deveyi kestikleri zaman, tabi deve kocaman deve, kestiği zaman onu pastırma gibi inceltirlerdi, taş üzerine dizerlerdi. O çöl sıcağındaki taşlar saçtan daha sıcak olurdu. Orada bu etler kururdu, kuru etleri torbaya koyarlardı, onu bir sene saklayabilirlerdi. Hazreti Bekir sordu bana şimdi, ya bacım, ya hanım, evinizde hurma gibi, et gibi fazla bir şey varsa, satılık bir şey varsa almak istiyoruz dedi. Kadın dedi ki tabi tanımıyor. Kadın şöyle dedi, ah olsa da size ikram etsem, para istemezdim. Ama dedi biliyorsun yani çok kurak geçti senemiz dedi. Çok kurak geçtiği için dedi, evimizde bir şey şu anda yok. İkram edecek bir şeyim yok evde. Peygamberimiz şöyle evlatına baktı, Peygamber Aleyhisselam Hazretleri, bir küçük koyun, yani koyun aslında küçük, yaşı küçük değil de fakat çok zayıf, narin bir koyun, bir kenara bir şeye bağlanmışlar, yatıyor koyun orada, gölgelikte. Peygamberimiz kadına sordu, bu koyun ne burada? Kadın şöyle cevap verdi, diğer hayvanlarımız, develer, koyunlarımız, onlar şöyle otlama götürüldü onlar. Fakat bu çok hasta, bitkin bir halde, artık bir şey yiyemiyor, yürüyemiyor, gücü yok. Artık bunu buraya bağladık. Kessek eti yenmez dedi. Eti gayet zayıf, kessek eti yenmez. Bunun için burada duruyor, ölümünü bekliyor yani. Peygamber şöyle dedi kadına, peki dedi müsaade eder misin dedi, ben bunun sütünü sağsam da bunu içsek olur mu? Kadın abi gülümsedi. Ben ne diyorum sana dedi. Hayvan dedi o kadar zayıf ki hayvan bir şey yemiyor, içemiyor, yürüyemiyor. Ölüme tek edilmiş bir hayvan. Eti bile kesse gelmez. Onun süt olur mu dedi. Peygamber şöyle buyurdu. Peki sen bana müsaade eder misin? Ben bir onu dokuyayım, bir bakayım. Sağım belki çıkarım bakalım. Kadın sen bilirsin, madem anlamıyorsun sen bilirsin dedi. Peygamberimiz indi aşağı devesinden, kadınla bir kap istedi. Bir kap getirir misin bana? Getireyim dedi, kapı getirdi. Peygamberimiz Aleyhisselam Hazretleri mübarek eliyle koyunun memesine tuttuğu anda sanki musluğu açar gibi, musluğu çevirir gibi hemen sütler az geldi böylece, sütler geldi. Peygamber tabi sağmaya başladı, kap doldu. Kadın tabi bir hayrete bakıyor, kadın Allah bu nasıl bir şey bu? Yani bu normal bir insan değil. Kadın böyle şaşkın şaşkın bakarken, peygamber tuttu, önce kadına verdi kabı. İç sen bu sütü. Kadın kız da yanında vardı. Ondan sonra kızına verdi de, o da içsin bakalım. O da içti, kadın içti, peygamber dedi, doyas için bakalım. Doyas için bakalım. Kadın içti, doydu. Kızına o da doydu, sütü doydu. Peygamber Ebu Bekir'e verdi, iç bakalım. Bir kişiye peygamber verdi. En sonunda peygamberimiz kendi aldı işte bakın. Yani peygamberimiz bize örnek, numune, örnek peygamberimiz. Peygamber Aleyhisselam Hazretleri'nin kesinlikle öyle büyütü yoktu peygamberimize bakınız. Ama önce ben şeyim falan yok böyle peygamberimize. Önce kadına verdi, kızına verdi, Ebu Bekir'e verdi, iki kişi Amr ve Abdullah'a peygamber verdi. Hep doydular. Peygamber alıp, kendini alıp peygamberimiz, peygamber işte doydu tabi böylece. Peygamberimiz tekrar kabı doldurdu, sütü sağdı, ağzına doldurdu, kadına verdi, bu da elimize kalsın, bunu içersiniz buyurdu. Şimdi, peki nasıl bu koyundan, hasta, zayıf, bitkin koyundan nasıl bu kadar süt geldi, nasıl geldi bu? Tabii bir mucize deniyor buna. Mucize. Mucize, e'acize yu'cize fiilinden ismi fail deniyor bu. Mucize. Bunun anlamı da sözlük olarak da aciz bırakıcı. Yani insanlığın aciz kaldığı bir şeyi yapmaya mucize deniyor böyle şey. Peygamberimizin Aleyhisselam Hazretleri'nin iki türlü mucizesi vardı peygamberimizin. İki ayrı mucizeler, iki bölümdür. Biri mucizeyi zatiye deniyor, ikincisi mucizeyi hariciye deniyor. Mucizeyi zatiye demek, peygamberimizin kendi zatı, bedenin yapısı, her şeye mucizedir böyle. Yani Peygamber Aleyhisselam Hazretleri'nin elinin dokunması da bir mucizedir, Peygamber'in tükürüğü mucizedir, Peygamberimizin bütün bedeni mucizedir böyle şey. İşte Peygamberimizin bir elin dokunmasıyla beraber onun Allah Teala onun bedeninde sütü yarattı Mevlam. Yarattı Mevlam ondan ve tabii buna Mevlam bereket verdi. Sonra peki bu koyun ne oldu sonra? Tabii bundan merak ediliyor, incelenmiş mi mesela incelenmiş. Bu koyun ölüme terk edilen artık akşamsa öcü denen koyun bakınız tam 18 yıl yaşamış. 18 yıl bu koyun yaşamış. Hem de sağlığına kavuşmuş, zinlerine kavuşmuş. Bu koyun böyle sürekli süt vermiş. O haneye bu süt yeterli olmuş böylece. Sonra Hazreti Ömer'in halafeti zamanında bir çok böyle korkunç bir kuraklık oldu böyle. Aşırı kuraklık oldu. Ki her otlar bir şey bitmedi. Ağaçlar yaprakları kurudu. Diğer hayvanların sütü o anda kesildiği halde o aşırı kuraklıkta bile yani yere ot bitmediği dönemde bile bu koyunun sütü yani aynen devam ediyormuş. Böylece. Ediyormuş. Sonra tabi Peygamber Ebu Bekir Hazretleri deveye bindiler. Orada ayrıldılar. Fakat kadın tabi sormadı kimsiniz diye. Fakat kadın bu olayın etkisinde kalmış kadın. Öyle dalgın dalgın kalmış. Çok geçmeden kolisi geliyor. Çölden hayvanlarla kolisi eve geliyor. Baktı hanımı öyle dalgın dalgın duygulanmış bir halde. İşe girdi baktı kolisi. Süt, büyük süt kabıymış. Süt kabı, süt dolu. Sordu. Nereden bu süt? Kadın bunu size anlattı. İşte dört kişi geldiler. İkisi karışmıyor bir şeye. İki kişi geldiler. Böyle böyle işte bu koyunu sağdılar dedi. Böyle. Bir defa doldurdu. Hepimiz içtik. Tekrar doldurdu. Bıraktı gitti. Tabii koyunu da merak etti. Peki nasıl bir kişi? Bu kişi bunu sağan kişi nasıl bir kişi bu acaba bu? Bu normal bir insan değil tabii. Olağanüstü o hal bu. Anlattı işte böyle işte. Orta boylu, böyle kara gözlü, kara kaşlı. Fakat çok tatlı dilli böyle. Yani konuşurken çok etkileyici, tatlı bir dilli. Fesahatle konuşan ve yüzü çok ama nurlu. Yani yüzüne bakan nuruna bakamadım. O kadar nurlu kişiydi. Dedi ki kolası, bu olsa olsa dedi, Mekke'li aradığı o peygamberdir o zaman bu dedi. Tabi etrafa duyulmuş, peygamber arandığı. Yani kim yakalarsa öldürse yüzüne verecekler. Bu o peygamberdir. Bir ah çekti Ebu Mavi kolası yani. Bir ah çekti. Ah. Evde olsaydım da onlar abi ben de gitseydim. Onların gittiği yer ben de gitseydim. Ona tabi olsaydım dedi. Tabi o anda gidemedi. Fakat sonra zamanla hanımı da aldı. Medine'ye geldiler. Peygamberimizle biraz görüştüler. Tekrar görüştüler. Elhamdülillah Müslüman oldular tabi bundan sonra da. Peygamberimizin mağaradan çıkıp Medine'ye girişi esnasında çok olaylar oldu. Mucizeler oldu. Çok oldu. Tam hepsini anlatmak tabi zaman da müsaade değil, gerek de belki de yok. O da birkaç tane inşallah hatırlayalım. Yani Allah'ın Resulü yoldan nasıl neler çekti. Bakınız Allah'ın bir Resulü, ahir zaman son peygamber. Son peygamberi ne kadar sıkıntılar çekiyor böyle. O Mekke, Medine arasındaki çöllerde, deve üzerinde. Peygamberimiz giderken yine Medine'ye doğru Peygamber Aleyhisselam Hazretleri devede önde oturuyor Peygamberimiz tabi. Peygamberimiz hep Kur'an okurdu Peygamberden böyle. Hafif sesle Peygamber Kur'an okurdu böyle. Tabi bir peygamberin Kur'an okuması da bizden çok farklı böyle. Böyle kelime dura dura, kelime kelime, hece hece, bazı kelimeleri peygamber tekrar eder peygamberler. Böyle tekrarlar, tekrar, tekrar eder peygamberimiz. Tabi ondaki esrar, o sırlar, onlar açılırdı peygamberimize. Peygamberimiz o Kur'an'ın içine dalar, öyle okurdu peygamberimiz. Hazreti Bekir de peygamber arkasında, dev üzerinde hem peygamberimizi dinliyor, tabi ne mutlu ona tabi. Peygamber arkadaş olmak, yolculuk tabi böyle. Aynı devde oturuyorlar. Ebu Bekir sürekli böyle bakardı böyle. Sağına, soluna, arkasına bakardı. Devamla bakardı. Etrafına düşman birden saldırmasın da peygamberimize bir zarar gelmesin diye. Ya onun için canı önemli değil Ebu Bekir. Candan geçmişti, o başına geçmişti. Tek şey Resulullah'a bir yardımcı olabilmek. Fakat tabi bir imtihan da olacaklar tabi olacak aynı zamanda. Suraka diye biri vardı o civarda. Beni Müdriş kabilesi vardı. O kabilede de Suraka bin Malik diye bir kişi varmış ki o zaman o kabilede. Yani baya baya bir gruba yetermiş kendisi tek başına. Öyle savaşçı, pehlivan, kahraman, cesaretliymiş. Bilhassa kılıç savaşında çok önemliymiş. Yani 10-20 kişi hiç anlamazmış. Öyle meşru kişiymiş. Bu Suraka evinde dururken biri geliyor. Ya Suraka diyor. Az evvel diyor iki deve üzerinde dört kişinin buradan geçip gittiklerini gördüm diyor. Mekke'de aradığı peygamber belki olabilir diyor. Olabilir diyor. Suraka bunu duyunca o kişiyi avutmak için yani başka çıkmasınlar diye onlar değildir falan diyor onlara. Fakat o anda Suraka'nın ihtiras damarı kabarıyor. Neden? Çünkü 100 deve ödül kondu. Hatta 200 deve. 100 deve peygamberimize 100 deve Ebu Bekir'e ödül kondu. Bu ama kesin verilecek. Ebu Cehil tarafından bütün civar kabilere bu bildirilmiş böylece. Muhammed'i, Aleyhisselam Hazretleri'ni, Hazreti Bekir Sıddık Hazretleri'ni ölü ya da diri kim yakalarsa onları bunlara yüzer deve ödül kondu. Ki o dönemde tabi kıtlık olan o çöl yerlerinde 100 deve sahip olmak yani hayaller aşan bir zenginlik. Öyle muazzam bir servet. İşte bu Suraka bin Malik denen kişi de bu 100 deve ödülü bildiği için peygamberimizin oradan geçtiğini ve anlayınca hemen evine koştu gitti. Atına bindi. Kılıcını aldı. Okun yayını aldı. Şu atı varmış. Hemen yola düştü. Yola düştü. Tam Ebu Bekir şöyle bakın etrafına karşıdan Suraka'yı gördü ve tanıdı Ebu Bekir. Hazreti Bekir tabi o da sıddıkiyet makamında. Yani hiçbir evliyanın ulaşamayacağı makamda. Hatta sahabelerin her bir ulaşamadığı makamda sıddıkiyet böyle. Allah'a imanı kuvveti öyle olduğu halde karşıdan at üzerinde böyle, yani toz dumana katar gibi böyle hızla gelen Sakı'yı görünce şöyle bir irkildi. Ya Resulallah, yakalandık. Arkadan Sakı geliyor. Peygamberimiz yine buyurdu. Ya Ebu Bekir, la tahzen innallah me'ana. Ebu Bekir, hüzün duyma, üzülme be. Allah bizle beraber. Allah bizi görüyor, bak biliyor. Bize Mevlam emir verdi buraya, çıkın dereden. Üzülme, Mevlam ne ise güzeldir bakalım. Derken Suraki artık bir ok atımı yaklaşınca bağırdı. Çok daha Davud'u gür bir sesi varmış. Durun, bağırdı. Peygamber tabi döndü orada, peygamberimize. Dedi ki şimdi Suraki oradan, şimdi benim elimden size kim kurtarabilir? Yakaladım sizleri. Kim kurtarabilir? Değil mi? Bağırdı. Peygamber gülümseydi. Allah kurtarırdı peygamber. Allah kurtarır. Mevla her şeyi kadir mutlak Mevla. Tabi peygamber de olsa insan beşerdir böylece. O anda Cebrail Aleyhisselam geldi. Peygamber şöyle buyurdu. Ya Resulallah. Allah Teala buyurdu. Allah Teala toprağı senin emrine verdi. Emret toprağı, toprağı senin emrinde. O anda Suraka daha yaklaşınca Peygamber buyurdu toprağa. Ya toprak yut bakalım onu. Hemen bir anda yer açıldı. Suraka'nın atı dizine kadar yere gömüldü. Bu arada onun ayakları da, Suraka ayakları da girdi. Ya bundan sıktı ama şey böyle. At da sıkıldı. Suraka ayakları sıkılıyor, çatırıyor kemikleri. Suraka baktı ki ak, oradan gümüşsün kendi kurtulamaz. Yani özel bir sanki bir mengeneye yakandı orada. Bunun üzerine yalvardı. Ya Muhammed'i ne olur sen de Rabbine yalvar. Beni buradan kurtarsın. Ben sana artık kötülük yapmayacağım. Hatta sana iyilik edeceğim ben dedi. Tabi peygamberlerde kin olmaz. O şeytan sıfatıdır. Peygamber toprağı emretti. Ya toprağı bırak Sorak'ı. Hemen toprağı bıraktı. At birdenbire fırladı. Şimdi Suraka bu mucizeyi gördüğü halde fakat birdenbire yine aklına 200 deve ödül aklına gelince ki koca çöl ova yayla kendisine olacak. O devir aklına gelince yine kalbi bozdu Suraka, yani tekrar bir hamle yapıp peygamber saldırmak istediği anda peygamberimiz yine toprağa buyurdu. Ya toprak tut Suraka'yı deyince yine gömüldü. Yine yalvardı, yine kurtuldu. Üç defa bu tekrarlandı. Üçüncüsünde Suraka daha da derine gömüldü. Hatta derine gömüldü. Daha derine gömülünce artık Suraka'daki bu mal hırsı kalbinden gitti. Peygamberimizin gerçekten peygamber olduğuna inandı ve şöyle dedi. Ya Muhammed, Allah Teala'ya yalvar, beni kurtarsın. Artık inandım sen peygambersin. Artık bu işten vazgeçtim. Tabi peygamber yine ya Rabbi bırak bunu dedi. Bıraktı gene. Dikişin Suraka peygamberimize ya Muhammed dedi. Senin yüzüne baktığım zaman dedi. Yüzündeki nurdan senin hak büyük peygamberini anladım dedi. Seni gönderen Allah-u Teala dedi. İnanıyorum ki bu dini Allah kuvvetlendirecek. Bu dünya yeryüzüne hakim olacak dedi. Bana bir emanname verir misin? Yani yazılı bir gün verir misin bana? İleride hatta Suraka'nın teklif Suraka teklif etti. Ya Muhammed dedi, eğer izin verirsen ben seninle beraber geleyim. Senin koruman olayım, muhafızın olayım, senin fedain olayım. Peygamber dedi ki Suraka, ya Suraka benim böyle bir koruma ihtiyacım yok. Ben Allah koruyacak halde. Ben Allah'ın korumasındayım. Onun peygamberiyim. Buna gerek yok. Ama peygamber şöyle buyurdu. İleride gelirsin. Görüşürüz. O zaman İslam'a girersin. Yine baştan. O zaman Suraka bir emanname deniyor. Bir güvence mektubu istedi. Tabi o zaman kağıt böyle bir şey yok. Peygamberimiz Hazreti Amr'a yandaki o azatlı köleye emretti. bir deri üzerine yazdı. Resulullah'tan bana bir güvence verilmiş derdi. Dokunulmayacak derden. Sonra bu Suraka tabi yine evine gitti. Evine giderken Peygamberimize sordu ayrılırken oradan. Ya Muhammed dedi. Bana bir emrin var mı? Yapacağım bir görevim var mı benim? Ona şöyle buyurdu. Sen dedi 3 gün bu sırrı sakla. Yani kimseye beni gördüğünü söyleme. 3 gün bu sırrı sakla. Bir de arkadan gelenler var. Onları geri çevir. Peki ya Muhammed dedi. Ayrıldı. Tabii ileride baktı ki sonra gerçekten etraf kabiledeki gençler böyle siyahlanmışlar, işte kılıçlarını almışlar. Kim yaya, kimi attı, kimi develi, kimi şu, kimi bu. Peygamber arıyorlar. Deve hırsıyla yüzeye kavuşmak için. Suraka görünce sordular. Ne oldu Suraka? Ben bu tarafı aradım, bu tarafı yok dedi. Böyle başka gidelim dedi. Ona tabii geri çevirdi. Peki sonra bu Suraka ne oldu? Ne zaman, nasıl Müslüman oldu? Mekke mükerreme fethinden sonra, hatta Huneyn dönüşünde bu Suraka Mekke mükerremeye geldi. Peygamberimizin huzuruna çıktı. O güvence metrini gösterdi, deriyi gösterdi. Kendini tanıttı. Peygamber, evet Suraka dedi. Ben seni unutmadım, tanıdım. Orada Suraka kelime-i şehadet getirip Müslüman oldu. Peygamberimiz şöyle baktı Suraka'ya da dedi ki Peygamber Aleyhisselam Hazretleri, ya Suraka, Kisra'nın bileziklerine, Kisra İran hükümdarına o zaman denilirdi. O zaman İran mecusi ateşperest olmak İran. Kisra'nın bileziklerini koluna taktığın zaman o zaman ne yapacaksın? Tabii bundan bir şey anlamaz Suraka. Kisra İran. O zaman iki devlet var yerinde süper olarak Romalı, İranlılar. İki büyük Sasaniler, Bizanslılar. İki büyük güç, süper devlet. Dünya onların anında. Hele Mekke müşrikleri, şunlar, bunlar, kavimler, kabileler, İran, Roma karşısında bir sinir gibi kalmıyorlar tabii. Bundan ondan sonra bir şey anlamadı. Hatta oradaki sahabe bundan bir şey anlamadılar. Peki sonra ne oldu? Peygamberimiz tabii vefattan tabii sonra Hazreti Ömer'in zamanında İran'ın fethi başladı. Önce Bizans'a savaşıldı, Şam, Suriye alındı. Ondan sonra Irak ve Irak da İran'a aitti. Irak derken İran'a girildi. İran işleri fethediliyor. Bir gün Hazreti Ömer Radıhan Hazretleri akşam namazını kıldırmak üzere tam meşreğe gelirken baklar ki deve yükleriyle İran'dan gelen ganimet malları getirmiş Medine'ye. Ganimet malları. Dağacak Müslümanlara. Beytülmal'e konacak. Derler ya Emirel Müminin Hazreti Ömer'e. Bunda İran'dan gelen ganimet malları, bunlara çok mallar gelmiş. Altın, bilezikleri, kumaşlar, şunlar, bunlar çok değerli eşyalar, ipekler gelmiş. Bunlar nereye başlatılır? O zaman böyle bir büyük bina yok. Ardi yok Beytülmal'de bunu başlatması için. Hazreti Ömer şöyle baktı. Hemen beşliğin yanındaki genişliği bir arsa. Buraya bunları dökün bakalım. Döktü onları. Tabi namaz kılındıktan sonra Hazreti Ömer şöyle etrafına bakındı. Onların tam başlayan bir koruma lazım. Muhafaza lazım onlara. Hazreti Ömer baktı. Surakka'yı gözüne kesti Hazreti Ömer. İri yapılı, güçlü, kuvvetli, pehlivan yapacak işi bu işi. Peygamber şöyle vurdu. Ya Suraka sen bu gece burada nöbet çıkal. Sabah mal dağılacak, taksim edecek fakirlere, Müslümanlara. Yastan sonra Hazreti Suraka bekçiyor orada. Tabi uyumayacak. Hazreti Suraka hayatında ilk defa öyle malları görüyor ama böyle. Öyle şaşalı, göz kamaştıran böyle. Mücevherler, bilezikler, kolyeler, şunlar, bunlar, taşlar, ondan sonra çeşitli kumaşlar, öyle şeyleri ilk defa hayatından görüyor böyle. Gözleri kamaştı. Böyle karışırken yuvarlak bir altın halka şeklinde Araplar bilecek bilmez dedi ne olduğunu. Araplar ayaklarını takardı böyle, böyle bazı şeylere. Bilmez diye bileziği. Sonra kaldı. Bu acaba halkı ne acaba? Altın bilezikmiş. Kolun. Ve yüzü de ise parmağına bol. Taktı. Koluna girdi. Hadi Suraka bu bileziği koluna takınca Peygamberimizin sözü aklına geldi. O zaman anlamını anladı. Peygamber buyurmuştu ya. Ya Suraka Kisra'nın bileziğine kolunu taktığın zaman ne olacak halin diye ağlama başladı. Ya Resulallah. Hayattaki mucizeni gözlerimle gördüm, yaşadım ya Resulallah. Sen şu hayattan gittin ama mucizen devam ediyor buyurdu. Ağladı ve çıkardı ondan sonra onu. Peygamber Aleyhisselam Hazretleri daha yolda çok şey karşıladı Aleyhisselam Hazretleri. Hatta yine başka bir çobana rast geldiler. O çobanın da bir keçisi varmış. Yani tek süt veren. O filan sağ ol derken çoban da peygamber yalvardı. Ya Resulallah sen de gelin derken peygamber şöyle buyurdu. Hayır şu an gelme. İlerlemediğine gerisini buyurdu. Medine'ye artık yaklaşıyordu tabi. Yavaş yavaş yaklaşırken o anda Hazreti Zübey bin Avam Hazretleri ki peygamberimizde bacanak oluyor aynı zamanda. Ebu Bekir'in damadı oluyor. O da Şam'dan ticaret için Şam'a gitmiş. Kafileyle Mekke'ye doğru dönüyormuş. Onunla karşılaştılar. Zübeyir bin Avam'ın yükleri içerisinde eşya içerisinde yeni gömlekler var. Bembeyaz böyle. Aldığı bir gömlek, iki yaz gömlekler varmış. Hem iki gömlek çıkardı. Birini peygamberimize verdi. Bir Ebu Bekir'e, baba, koyun peynir Ebu Bekir'e verdi. Bunları giyin derken peygamberimize onu giydiler tabi onlar orada. Çünkü üst başları mağarada kaldı. Yol tozlanmışlardı. Toz sopak olmuştu. Derken Peygamberimiz Aleyhisselam Hazretleri Medine'ye doğru epey yaklaştı. Medineliler peygamberimizi bekliyorlar. Peygamberimizin hicrete çıktığını duydular. Haber geldi. Mekke-i Mükerreme'ye. Peygamberimizin işte evinden çıktığı, müşriklerin muhasarasının çemberini yarıp ardından çıktığını, peygamberin sonra nereye gittiği bilinmeden kaybolduğunu tam vardı. Bilmiyor. Buna bilmiyor. Yine bu arada Mekke müşriklerinin hepsinin şialanarak peygamberi öldürmek aradıklarını, bütün civar aradıklarını bu haberlere geliyor. O anda Medine'de Münevver'de kim daha var şimdi? Bir ona bakalım. Medine'ye Münevver'deki Müslümanlara gelince, Medinelilere, Ensar deniyor onlara, onlara gelince işlerinde peygamberi bir defa görenler de var. Yani ikinci akabe biatına bulunanlar. 75 kişi oraya gelmişlerdi. Onların içlerinde peygamberimizi bir defa görenler var. Tabi doyamadılar ama böyle. Yani gerçekten peygamberimizin değil ki böyle hayattaki peygamberimizin canlı olarak peygamberimizi rüyada bile görmezsen doyamaz sevgili kardeşlerim. Böyle. Yani peygamber sırada bir insan değil. Melekleri aşan, yani Cebrail'i, Misafir'i aşan böyle. Melekleri aşan, peygamberimize bir ruhaniyet var peygamberimize. Maneviyat var böyle. Peygamberimizin bir dış görünüşü var. Görünüşü var. Bir de peygamberimizin hakikati Muhammediye deniyor böyle. Yani peygamberimizin bir de gerçek kişiliği peygamberimiz. Nuraniyeti. Ruhsal yani peygamberimiz. Cezbesi var peygamberimizin. Aleyhisselam Hazretleri'nin. İşte şimdi Medine'de peygamberi bekleyenler içerisinde Mekke'ye gidip de üçüncü akabe buluşan ama ikinci akabiyat yapanlar 75 kişi bunların bir kısmı peygamberimizi bir defa görmüşler, iman etmişler peygamberimize. Ama akılları, hayalleri peygamberimize beraber. Gönlere peygamber aşkı yanıyor bunlar. Peygamberimizi bekliyorlar. Bir defa görenler. İşlerinde peygamberimizi iki defa görenler de vardı. İşine pek 3 defa girenler de vardı. Yani ilk 6 kişi gelmişlerdi ki başlarında Esad bin Zürare Hazretleri vardı. Bunlar da peygamberimizi 3 defa görenler işlerinde var. Yine Medine minberlerde bu peygamberimizi görenlerin çalışması ile Hazreti Musa Ümer'in çalışması ile imana gelip de ama peygamberi görmeyenler vardı. İnandılar peygamberi, iman ettiler, Müslüman oldu elhamdülillah. Ama peygamberi görmediler. Tabi onların gözleri Resulullah'ı arıyor. Peygamberi görmek için can atıyorlar kendileri. Yine Medine Münevver'de bir de muhacirin vardı. Yani Mekke Mükerreme'den hicret edip Medine'ye gelenler böyle. Bilhassa bunlar Mekke Mükerreme'de peygamberimizin önünde iman edenler, peygamberin sohbetinde bulunanlar, peygamberimizi çok çok görenler, iman üzere görenler, bunlar hem vatanlarından koptular, bazıları çoluk çocuklarından koptular, malların mülklerin Mekke'de kaldığı, böyle gariban bir şekilde Medine'ye sığındılar. Fakat bunun da ötesinde peygamberimizden yoksun kalan, mahrum kalan peygamberimizden. O peygamberin sohbetindeki manevi havayı doyamayanlar, tabi bundan yaşlı gözlerle peygamberimizi bekliyorlar. Aleyhisselam Hazretleri'ni. Peygamberimizin Aleyhisselam Hazretleri'nin yola çıktığı duyulunca Medineliler, işte muhacirin, peygamberi görenler, görmeyenler her gün Medine'nin dışından çıkıp Harire'ne bir mevki vardı. Oraya kadar çıkardı sabahtan. Peygamberimizi orada beklerlerdi her gün. Bekliyorlarmış yani. Ta ki artık güneş aşırı çıkınca, öğle vakti yaklaşınca artık bu saatte yani yolcu pek yürümez diye gönlüm gidiyormuşlar. Yine bir gün çıkmış Medineliler o Medine'nin dışarısına. Tabi her birinin gözleri yaşlı ufuklara bakıyorlar. Resulullah geliyor böyle. İşte aşkullah, aşk Resulü yanıyor gönülleri. Böyle gözleri yollu ufuklarda baktılar. Saatte de beklediler. Yine geri döndüler. Bugün herhalde gelmeyecek diye. Onlar tam dönmüşler ki Peygamber Aleyhisselam Hazretleri Medine'ye doğru yaklaşıyor. Kuba tarafından yaklaşıyor. Bir Yahudinin biri bir işi gereği evin terasına çıkmış, yukarı çıkmış. İşte bakınırken bakıyor iki deveyle birkaç şey geliyorlar. Tabii haber var, biliyor peygamberin Medine'ye geleceğini, Müslümanı beklediğini biliyor. Bu Yahudi elinde olmadan o anda tabi derler ya konuşan bak, konuşturana bak derler. Bu Yahudi elinde olmadan tarzından bağırıyor. Ey Müslümanlar, sizin beklediğiniz peygamberiniz geliyor bak diyor. Karşıya geliyor diyor. Bağırınca tabi Medine yerinden koptu bence. Hemen koşuştular. Bekleyenler koşuştular. O tarafa gittiler. Gerçekten peygamberin arasında geliyor bence. Geliyor. Peygamberimiz önce Aleyhisselam Hazretleri Kuba'ya geldi önce peygamberimiz. Kuba Medine'nin bir köyü. Şu anda aşağıda birleşti artık binaları. O zaman Medine tamamen ayrı küçük bir köymüş o zamanlar. Şöyle böyle 45 dakika mesafe yürüp yayar. Yürümek ile Medine'nin şehir merkezine Kuba. Tabi her şeyin bir hikmeti sırrı var. Peygamberimiz önce oraya geldiler. Oraya geldiler. Peygamber arasında bir eve misafir oldu. Hazreti Bekir başka eve misafir oldu. Diğerleri başka eve misafir oldular. Aldılar orada. Peygamber Aleyhisselam Hazretleri istirahatinden sonra tabi Medine'den heyete geldiler. Hoş geldiler. Peygamber karşıladılar. Derken Peygamber Aleyhisselam Hazretleri istirahat ettikten sonra orada bir iki gün Peygamber kalktı Kuba köyünde bir mescit yapmaya başladı. İşte İslam'da ilk yapılan mescit Kuba Mescidi muhterem kardeşlerim bakınız. Evet Kabe Beytullah var şurada. Vardı. Ama önce yapılmıştı o. Yani İslam dininde yapılan ilk mescit yeryüzünde Kuba Mescidi idi. Peygamber Aleyhisselam Hazretleri bir de tabii kendi peygamberinde çalıştı, taşlaştı, şey yaptı. Şimdi bir şey okuyayım inşallah size, Taberani'den bir hadis-i şerif. Anişem binti Numan Kalet. Numan kızı Şemuz denen bir sahabiye, yani kadın sahabe, Kalet o şöyle haber veriyor. Nazat ile Resulullah Aleyhi ve Sellem hine kadime ve nezele ve esese hazel mescide buyuruyor. Ben de Resulullah'a hep baktım diyor. Yani nazatü Resulullah hine kadime Kuba'ya tam gelişinde ve nezele deve aşk inişinde sonra ve esese hazel mescide yani mescide Kuba. Mescid-i Kuba'nın yapılışında hep ben diyor Resulullah'ı hep gözetledim. Hep Resulullah'a baktım ben diyor. Tabi doyulmuyor muhtemelen böyle. Yani bazı şeyler yaşamadan bilmiyor böyle. Bilhassa ruhaniyet başka. Maneviyat başka böylece. Bu kanal böyle buyuruyor. Peygamberimiz Aleyhisselam Hazretleri gelirken de geldiği anda da deve inişine baktım diyor. Ve mescidi yaparken de hep peygamberimizin yanına baktım ona böyle diyor. Fereytühü yehudül hacere. Peygamberimize bakıyordum, gördün mü peygamberimize diyor. Peygamberimiz taş alıyor böyle diyor. Peygamber taş alıyor, getiriyor. Peygamberimize bir taş alıp getirirken diyor. Fiyettür rücülü min eshabi ve yekulü. Hemen de baktım diyor. Peygamberin sahabelere koşulup peygamberine geldiler. Dediler ki diyor bi ümmi ya Resulallah, ya Resulallah anam babam sana feda olsun. Ne olur ya Resulallah e'atini ekvike o taşı ver. Onu sen bize götürelim taşıyalım. Sen taşıma ya Resulallah. Otur sen ya Resulallah. İsaat et ya Resulallah. Sen taş taşıma ya Resulallah bak. Anam babam sana kurban olsun ya Resulallah. Canım sana kurban olsun ya Resulallah. Ben o taşıyayım. Feyekulü aleyhisselam. Onlara peygamberimiz şöyle diyordu diyor. O kadın sahabe söylüyor. La hayır olmaz. Bunu vermem. Ama huz hacere mislehü. Gitsen de bunun gibi taş al getir buyurdu bence böyle diyor. İşte böyle bir peygamberin ümmetiyiz. Sevgili kardeşlerim bakın. Yani ben peygamberim diye böyle ağacın gölgesine sırıp oturmayan böyle, oturuyordan emirler vermeyen böyle, büyüklenmeyen böyle, kibirlenmeyen bir ümmetiyiz böyle. Peygamber bu şekilde gidiyordu, taşıyordu. Hatta karnına peygamber. İkini aldı böyle karnın üzerinde taşı getiriyormuş böylece. Temeller kazıldı. Mescid-i Kuba'nın temelleri kazıldı. İlk taşı temele peygamber koydu Aleyhisselam Efendimiz. Taşı koydu. Peygamber Ebu Bekir'e dedi ki Ebu Bekir sen de bir taş al gel taşın yanına koy dedi böylece. İkinin taşı Hazreti Ebu Bekir aldı getirdi. Peygamber taş koy taşın yanına koydu. Peygamber buyurdu Hazreti Ömer'e ya Ömer sen de taş al gel sen de Ebu Bekir'in taşı yanına koy buyur. O da koydu. Hazreti Osman peygamberi çağırdı. Taş aldı. O da Hazreti Osman'ın taşı yanına koydu böylece. Dört tane taş kondu. Ondan sonra diğer sahabeler başladılar. Peki Hazreti Ali niye koymadı? Onun Hazreti Ali'de orada yoktu sevgili kardeşlerim. Çünkü Hazreti Ali biliyorsunuz peygamberin yatağında yatarak kaldı. Emanetler üzerinde vardı. Hazreti Ali peygamberden sonra üç gün daha Mekke'de kaldı. Emanetler ehli yerine verdi. Ondan sonra peygamberimizin o da emri üzerine Mekke'den gidip çıktı Medine'ye doğru. Hazreti Ali o zaman gençti. Gençti. Cey olarak Mekke'den çıktı Medine'ye doğru böylece. Hem de gün üzeri saklanırdı Hazreti Ali. Gün üzeri bir mağaraya girerdi. Hem dinin doğru da saklanırdı. Gece karanlığında yürürdü böyle. Yürürdü. Tabi ya yürümek deyince kolay değil. Yani evet, toprak, patikel yok orada böyle. Çayır çimen yok böyle. Asfalt tabii yok o zamanlar. Böyle çakıl taşları, kumlar, dikenler, şunlar, bunlar. Özellikle gece karanlığında böyle. Ayağında bir şey yok muydu? Ayağında vardı, pabuçu vardı. Ama o zamanki pabuçlar telik şeklinde, işte bir tokyo şeklinde. Ama ham deriden dayanmıyor çok böylece. Tamam, senin gidiyor, ayaklarına gidiyor, pabuçlar da böyle yırtıldı, parçalandı, ay yanlak kaldı. Hatta ayağı paramparça olmuş hastanem böylece. Olmuş. O peygamberimize Kuba'daki yetişti. O da oraya geldi, oraya geldi. Geldi ama hastanenin ayakları iyice ağrımış. Ayakları çatlamış, yarılmış, mikrop tabi kapmış. Muazzam yorulmuş, yayın geldi oradan. Şöyle oturdu peygamberin yanında. Peygamber baktı, hastanın ayakları çok rahatsız. Peygamber Aleyhisselam Hazretleri mübarek parmağınla ağzından tükürük aldı. Az evvel dedik, peygamberimizin zatı mucize peygamberimiz. Peygamberin her zerresi mucize. Peygamber parmağınla tükürük aldı. Ali gel bakalım buraya da. Ayaklarını peygamber sürdü, tekrar aldı böylece. Tabi hemen ayakları iyi oldu. Hatta peygamberimizin bu sürtücü hürmetine hastanın hiç ayakları sancı görmemiş yaşadığı sürece. Ayak arası görmemiş kendisi hiç. Bu şekilde Peygamberimiz Aleyhisselam Hazretleri eshabı ile birlikte çalışarak çamur karıldı, üzerine kepiş de döküldü, kepiş yapıldı. İlk olarak elhamdülillah İslam'da İlk mescid, Kuba Mescidi yapıldı. Orada elhamdülillah cemaatle namaz kılmaya başlandı. Çünkü Mekke-i Mükerreme'de Müslümanlar namazı cemaate kılamıyorlardı. Mekke'li müşriklerinin aşırı baskıları, zulüm, işkence böyle. Muazzam bir baskı Mekke-i Mükerreme karanlık dönemde. Ama artık Kuba'ya gelindi. Artık İslam'ın karanlık dönemi bitti böyle. İslam'ın güneşi doğdu böyle. Allah'ın takdir ettiği zaman vakit geldi. Yani bütün mesele Allah'ın takdir ettiği zamanın gelmesi. Müslümanların imtihanı, sınavı kazanması sabırla böyle. Sebat ile kazanması. Bakınız, bir peygamber de olsa, gerek bizim peygamberimiz Hazreti İbrahim Aleyhisselam olsun, Hazreti Musa Aleyhisselam olsun, İsa Aleyhisselam olsun, bakınız hep bunlar ulazım peygamberler. Her biri de bunlar. Böyle olduğu halde Hazreti İbrahim Aleyhisselam Nemr'e karşı ne yapabildi? Musa Aleyhisselam Firavun'a karşı ne yapabildi? İsa Aleyhisselam ne yapabildi Yahudilere karşı be? Ne yapabildi? Şimdi günümüzde işte efendim Mehdi gelsin bizi kurtaracak. Mehdi bir evliya olacak ancak. Evet, peygamberimizin neslinden gelecek. Ancak evliya olacak ama böyle. Peygamber olmayacak ki böyle. Peygamber olsa ne yapabiliyor? Nedir mesele? Mesele Allah'ın takdir ettiği zamanının gelmesi. Müslümanların bu kurtuluşu hak etmeli Müslümanların böyle. Yani Müslümanlar böyle karanlık dönemlerde baskı, zulümleri sineye çekerek, göğüsleyerek, yılmadan sebat ederek Allah'ın dinine çalışmaları gerekir. Şarttır bu böyle işe. Çünkü Mevlam buyuruyor, Sebillah İn tensurullâhe yensurküm. Allah'a bir bakınız. İn şart şimdi buraya geliyor. İn tensurullâh, Allah buyuruyor. Eğer sizler Allah'ın dinine yardım ederseniz, Allah'ın dinine sahip çıkarsanız, aman bir Müslüman kazanalım, aman bir haram önlensin, günah işlenmesin böyle, İslam'a sahip çıkarsanız şart. Karşılığı geliyor. Yansurukum, Allah size yardım eder. Yoksa sevgili kardeşlerim, biz oturalım sıcak odamızda, yaslanalım kanepelere, koltuklara, elimize kumanda, çeşitli pis filmleri, şunları bunları seyredelim. Mehdi gelsin kurtaracakmış. Yok, böyle yağmur yapmaktır. Ağır zaman peygamber Hatice Enbiya da gelse, hayır muhtemelen. Din Allah'ın dini böyle. Takdir Allah'ın takdiridir. Mülk Allah'ın mülküdür böylece. Bizim Müslümanların görevimiz çalışmak muhtemelen. İslam'ı sahiplenmek, din benim dinim demek. Yeter ki bir insan İslam'a gelsin böyle. Bir insan kurtulsun, kurtulsun. Kim olsa olsun. Şimdi Meşr-i Kuba İslam dininde, İslam'da ilk meşr olduğuna göre tabi bunun bir ayrıcalığı var şimdi böyle. Nedir bu da? Dört meşrit vardır. En eftal meşrit. Birincisi Kabe. Meşrit-i Haram deniyor. Kabe etrafını çeviren meşrit. Meşrit-i Haram deniyor. Birincisi odur. İkincisi Meşrit-i Nebevi. Peygamberimizin Medine'de inşa etti yaptığı sonraki meşrit. Üçüncü meşrit üstün fazilette Meşrit-i Aksa Kudüs'te. Dördüncü meşritte Meşrit-i Kuba'dır. Meşrit-i Kuba dördüncü meşrit olarak geliyor. Peygamberimiz Aleyhisselam Hazretleri Medine'ye geldikten sonra da sürekli oraya gider. Peygamber orada namaz kıladı Aleyhisselam Hazretleri böylece. Ve Peygamber şöyle buyuruyor Aleyhisselam Hazretleri Meşrit-i Kuba hakkında men tevallu'a fe ahsenel vudu fe esbegal vudu'a. Bir kimse abdest alsa ama fe esbegal vudu'ya abdestin tam tamını alsa ben acil etmeksizin bir alsam sümme cae Meşrit-i Kuba. Sonra kimse Meşrit-i Kuba'ya gitse Medine'den başka yerden Meşrit-i Kuba'ya gitse fesalla fihi ve o kişi Meşrit-i Kuba'da namaz kılsa en az iki rekat tabi. Kâne lehü ecrü ömrettir. O kimseye o anda bir ömür sevabı veriliyor bakınız böyle. Ömür sevabı veriliyor böylece. İnne ömre câhe yevmen felem yecid fî ehaden minen nâsi. Hazreti Ömer halifeliği zamanında o da sık sık Meşrit-i Kuba'ya giderdi. Genelde pazartesi perşembe gün giderdi Hazreti Ömer. Öyle ki ayarlanmıştı o. Özel Medine'den yürüyüp bazen deveyi binip Meşrit-i Kuba'ya giderdi namaz kıldı orada böyle. Yine Hazreti Ömer bir gün Meşrit-i Kuba'ya gitmiş. Orada hiç kimseyi görememiş. Meşrit-i Kuba garip bomboş. Şöyle diyor Hazreti Ömer mali la era ehade minen nasi. Buraya kimseyi göremiyorum. Ne oldu bunlara? Niçin buraya kimse gelmiyor? Sonra şöyle diyor. Meşrit'in kutsalı hakkında. Ve ne Resulallah essesehü biyedihi. Bakınız. Ve ne Resulallah. Allah Resulü Peygamberimiz essesehü biyedihi. Eliyle bunu tesis yaptı. Eliyle. Yani peygamberek eliyle dokunmasıyla taş örüldü, duvar örüldü, sahabeli yapıldı. Ve Cibril'i yevmi bir Kabe'te. Kıble'de Cebrail Aleyhisselam belirledi. Bakınız. Cebrail Aleyhisselam o anda orada bulunuyor. Cebrail Aleyhisselam dedi ya Muhammed Kabe tam kıble tam bu şekilde onun yerini belirledi. Kıble'de Cebrail Aleyhisselam belirledi ve onu peygamber yaptı. Yani neden bunu böyle gelmiyorsun diye buyurdu. O zaman tabii kıble Meşrit-i Aksa'ydı o anda. Sonradan kıble döndürüldü. Peygamber Aleyhisselam Hazretleri ne kadar kaldı Kuba köyünde? Birkaç rivayetler var. En kuvvetlisi 14 gün kaldığı Peygamberimizin Kuba köyünde bakınız. Yani demek ki Kuba'nın da Peygamberimizin katında, Allah katında bir değeri var ki önce Peygamberimiz Kuba'ya getirildi, oraya geldi, orada meşrit bina edildi. Peygamber orada iki hafta kaldı aşağı yukarı. 14 yıldır kaldı Peygamber orada Kuba'da. Bir cuma günü Peygamber Aleyhisselam Hazretleri artık Medine'ye yani Şerm'e gitme oradan karardı Peygamber Aleyhisselam Hazretleri. Bu tabi Medine'de sürekli bekliyor Peygamberimizi. Orada haber bekliyorlar. Peygamber Aleyhisselam Hazretleri'nin artık o gün Kuba'dan çıkıp Medine'ye geleceği haberi Medine'ye ulaşınca Medine'den 100 kişi atlara binip develere binip Peygamberimize karşılama çıktılar. Oraya kadar geldiler. Peygamber Aleyhisselam Hazretleri devesine bindi, Kuballara veda etti, Medine'ye doğru Şermike'de Peygamber'den hareket etti. Cuma idi o günü. Tam öğle vakti olunca Beni Salim yurdu denen, Ramla denen bir vadi Beni Salim yurdu deniyor. Peygamber Aleyhisselam orada durdu. Hafifçe bir yukarı çıktı. Dedi aşağı indi. İşte o anda orada cuma namazı farz kılındı. Mekke-i Mükerreme'de cuma namazı farz kılınmamıştı. Neden? Evet, Kabe Beytullah orada var ama müşrikler cuma kılırmazlar Müslümanlara. Müslüman namazı gizli kılıyorlar böyle. Tek tek kılıyorlar. Cemaat yapıyorlar Müslümanlar. İşte orada ilk cuma namazı farz kılındı. Öğle vakti olmuş, cuma vakti olmuştu. Peygamber Aleyhisselam Hazreti devesi indi. Hepsi devreden indiler. Orada saf tutuldu. Meydanda saf tutuldu ki şimdi tabi sonradan meşit yapıldı. Cuma meşidi diye alan duruyor, yeri belli. Kuba'da. Namaz kılıyor belli orada. Peygamber Aleyhisselam Hazretleri tabi önce hutbe okudu. Cuma'dan önce hutbe okunur. Sonra namaz kılınır. Bu Peygamberimizin okuduğu ilk hutbeydi. Peygamberimiz. İlk hutbe idi. Tabi hutbenin de gerçi tam bütün böyle kelime hepsi biliniyor. Aslı bunun var böylece. Tabi bunu tek tek okumam için vakit yok şu anda, zaman müsaade değil böylece açıklamama. Peygamberimiz böyle hutbeyi okudu orada. Ve sonra Peygamberimiz emaneti gözetmekten bahsediyor. Peygamber emanet. Yani ahdine vefa. Sözüne sadık kalma. Bu anlamı şuydu. Çünkü Medineliler ikinci akabe biat peygamberimize ahd etmişlerdi, söz vermişlerdi ki peygamberine gelince onu koruyacak olan dair. Peygamber bunu hatırlattı. Çünkü tabi düşmanlar geç saldıracaklar ileride. Ve orada peygamber ilk hutbeyi okudu. Sonra peygamberimizler böyle öne geçti. Orada ilk olarak ilk cuma namazı kılındı. Tabii ne mutlu da bulunanlara da. Allah hepsinden razı olsun inşallah. Ona göre de şefaat eylesin. Yani gerçekten şöyle madde gözüyle baktığımız zamanlar belki çok basit bir olay. Yani bir çölde, boş bir arazide saf tutulmuş namaz kılınıyor. Ama onların aldığı feyiz var ya, o ruhsal zevk böyle. Resulullah lan Resulü böyle. Yani iki cihanın güneşi, manevi güneşi böylece. O ruhsal feyiz böylece. Tabi hutbedeki olan hal, ruhsal haller, namazdaki olan haller, tat, feyiz, ruhsal haller, onlarla yaşayanlar bilir. Onlara hayal edemeyiz onları. Namaz kılındı. Namazı mütakip tabi. Tekrar develere binildi. Elhamdülillah Resulullah Aleyhisselam Hazretleri Medine'ye doğru artık yürüyüşe geçti. Medine'ye münevver tabi haber erkenden geldi. Resulullah Medine'ye geliyor diye. Hiç peygamberimizi görmeyenler tabi var işlerinde. Gözü açmıştı ufuklarda. Peygamber Medine'ye işe girecek artık böylece. Onu bekliyorlar böylece. Peygamberimizi daha evvel ancak bir iki defa görenler. Bir de tabi muhacirin var. Muhacirin garipler böyle. Gurbet ellerinde. Fakat Resulullah'ın ayrı kalma fırak ateşi yakıyor onları. İşte o gün Medine-i Münevvere tarihi en güzel günü yaşadı o gün böylece. En sevinçli. Artık peygamber onların yurduna yerleşecek. Onların olacak peygamberimiz. Dönmeyecek Mekke-i Mükerreme. Yani orada peygamberimiz bir an için gelmiyor. Artık peygamber Medine'ye yerleşecek. Artık peygamberimiz onların olacak böyle. Peygamber sohbetinden doyacak, tatmin olacaklar böylece. Tabii Medine Münevvere yerini oynadı anda. Öyle coşku, sevgi, heyecan, ruhsal zevkler olmadı. Kadınlar, genç kadınlar ki çocuğu olanlar bir kucağına alıp çocuklarını tarası çıktı, taraslara. Mekke, Medine evleri üzeri çatı olmaz, taras olur böylece. Urfa da aynı şekildedir. Kadınlar hep taraslara çıktılar. Kanla ilahi söylüyorlar. O zaman tabii henüz örtülme emri gelmediği için, uygulanmayan henüz tabii Allah emri gelmediği için de, kadınlar ilahilere kaste söylüyorlar. Resulullah geliyor. Resulullah geliyor diye gözleri sinetir vedada. Medine'ye gelen misafir, Medine'ye çıkan misafir oradan gelirmiş. Seniyetül veda. Bak iki tepe var böylece. Yani veda oradan oluyormuş. İsmi Seniyetül veda deniyor. Oradan bekliyorlar. Bu arada tabii erkekler, gençler, çocuklar, yaşlılar, hastalar, DNA'da yola çıkanlar böyle, emekli dışarı çıkanlar, artık Medine'nin o kopmuş böylece. Heyecan da oraya çıkmış. Allahu Ekber. Resulullah geliyor. Allah Resulullah geliyor. Gel oynuyor. Tabi o beklenen an geldi. Peygamber Aleyhisselam Hazretleri beklenen yerden Sinit-i Beda denen tepede Peygamber Aleyhisselam böylece dev üzerinden göründü böyle. Göründü. Bunun üzerine orada hep beraber Medineliler şu kasteyi okuman başlarlar. Tal'al bedru aleyna min seniyetil veda, bakınız. Tal'al bedru aleyna min seniyetil veda. Tala tulu etti. Tulu birden bir doğuş, meydana geliş. El bedru bedir. Nedir bedir? Arapça ayın üç ismi vardır. Yeni ay bir iki günlükken hilal deniyor. Ondan sonra kamer denir. Ayı tam tulumla yuvarlak olunca da Bedir denir. İşte orada bulunan Medine'li Müslümanlar bunu o anda işen duvara bunu söylerler. Tale'al bedru aleyna Bedir. Ayın 14'ü gibi yüz yuvarlak bir nur olarak Resulullah'ı böyle karşıdan görünce deve üzerinde bunu söylerler. Bedir üzerine doğdu böyle. Ay üzerine doğdu. Ama Bedir, tulumla doğdu. Min seniyetin veda. Seniyeti veda atan. Vecebe şükrü aleyna. Artık üzerime şükür vacip oldu yani. Nasıl Allah'a şükredelim? Nasıl hamd edelim? Nasıl sevinelim? Vecebe şükrü aleyna. Ma de'a lillahi da. Bu daha önce bir Allah'a da ettiği sürece üzerime şükür vacip oldu. Ma de'a lillahi da. Da'in isim fail, bu davet edici. Allah'a bizi davet ettiği sürece, tabi Allah'a davet edecek, bizim şükür vacip oldu. Yani Resul artık bizim oldu. Artık Allah'a davet edecek böyle. İnsanları, küryarcı davet edecek. Bir ancak artık, ancak bize şükür vacip artık dediler. Şimdi, tabi peygamber göründü. Artık coşku doğruya çıktı. O anda ağlayanlar, senin gözüne dökenler, Allah diye yananlar, düşenlere bayılanlar artık bir alem olmakta böyle. Ama senin gözyaşları sel gibi ortaya alıyor. Herkes böyle, çoluğu, çocuğunu, kadını, kızı, genç ihtiyarı, hastası, sağlamı o kadar sevinç böyle. O kadar sevinç. Şimdi Allah'ın şu hikmetine bakalım böylece. Karşıda Mekkeliler, Mekkeliler, Ebu Cehil, Ebu Leheb, Utbe Şeybe gibi azgın reisler başta olmak üzere peygamberimizi öldürmek üzere arıyorlar. Derler. Bütün Mekke müşrikleri, hatta civar kabredekiler peygamberimizi öldürmek için arıyorlar böyle. Peygamberimizi öldürse, ne şekilde peygamberimizi böylece. Yüzde bağlayacaklar, yakalanıp alacaklar. Diğer tane Medine halkı da peygamber için canlarını veriyorlar böyle, her bir böyle şey. O kadar sevinç bir demine böyle de. Peygamber Aleyhisselam Hazretleri Medine'ye girdi. Yanlışlıkla bir sorun ortaya çıktı. Bu Allah'ın Resulü Peygamber Aleyhisselam Hazretleri kimin evine misafir kalacak? Daha burada peygamber ev yok Aleyhisselam Hazretleri'nin böyle şey. O zaman otel yok tabii o zamanlar. Henüz de meşit yok. Peygamberimizin bir evde misafir edilmesi gerekiyor şimdi. Ama kimin evinde kalacak? Medineliler, tabii herkes o sahip çıkıyor. Yani aralarında bu sefer tartışma bir çıkacak aralarında bu konuda. Bir muazzam bir şey dökülecek. Herkes Resulullah benim misafirim, Resulullah benim misafirim. Birbirine başlarlar bu şeye. Sorun ortaya çıktı şimdi. Ama tabii Peygamber Aleyhisselam Hazretleri peygamber hakkında. Her şeyi biliyor. Ya Resulallah bize buyurun Ya Resulallah. Ya Resulallah bize buyur Ya Resulallah. Giriş yolunda kapı açılmış. Herkes evin önüne çıkmışlar. Kadın erkek evin önünde, kapı önünde. Kapı açılmış. Aman bize buyur Ya Resulallah. Eğer Peygamber Aleyhisselam Hazretleri birine gitse tabi diğerleri bundan hüzün duyacaklar. Bir garipseme olacak. Belki arada bir kıskanış da olabilecek aralarında şimdi. Peygamber şöyle buyurdu. Eshabım, siz karışmayınız, ben de karışmıyorum. Devem Allah'ın yönlendirmesindedir devem. Devem nereye çökerse ben ona misafir olacağım dedi Peygamber. Devem Allah'ın yönlendirmesindedir. Memurdur devem. Devem Allah'ın yönlendirmesinde. Devem kimin kapısına çökerse ona misafir olacağım. Ben karışmıyorum. Peygamber Aleyhisselam Hazretleri devem yoluna bıraktı Peygamberimiz. Peygamber üzerinde oturuyor. Dev üzerinde. Deve tabi Medine'ye girdi muhteremdir. Ama deve boş mu? Hayır muhteremdir. Peygamberimizin oturduğu toprak da Peygamberimizin farkında. Taşlar farkında. Ağaçlar farkında. Hatta bir gün Peygamber Aleyhisselam Hazretleri bir ağacın altında oturmuş Peygamber Aleyhisselam Hazretleri bir gün hafif Peygamber'in uykuya dalmış. Peygamber uykuya dalınca tabanda güneş dönmüş. Peygamber'e güneş vuracak. Bakınız ağacın dalları o tarafa dönüp uzanıyorlar. Peygamber'e gölge yapıyorlar böylece. Ve vallahi azim muhterem kardeşlerim, yani hayvanlar da Peygamber'in kıymetini bizden iyi biliyorlar. Cansız dediği algıladığımız taş, toprak da onu da iyi biliyorlar böylece. Tabii ki o deve de üstteki peygamberinden haberdar deve de böylece. Deve Medine'ye girince gayet ağır ağır böyle. Deve böyle tempoyla böyle ağır. Hatta deve başlayan bir şey bir sağa bir sola sallıyor böylece. Giderken böylece. Deve böyle yapmadığı halde öyle yapıyor deve. Başlayan böyle bir sağa sallıyor. Bir sola sallıyor deve böylece. Sanki insanları selamlıyor deve böyle. Müslümanları selamlıyor böylece. Deve gidiyor. Bahte kişinin Medine'li Müslümanlar deve nereye çökerse o evi bu şerefe kavuşacak. Ne yaptılar? Hemen içeriye koşuyorlar. Deve hangi tür otları, yemleri çok seviyorsa onun için alıp kapının dikime başlarlar. Deve gösteriyor, otları gösteriyorlar. Yani deve ot için eğilsin de oraya çıksın derekten. Ama o Allah'ın devesi muhtemelen. O peygamberi taşıyan o deve bu işin bilincinden tabi. Bilincine böylece. Hatta devenin o anda karnı aç olduğu halde deve hiç ama böyle ne ota bakıyor, ne yeme, ne suya bakıyor. Böyle ağır ağır böyle. Sanki bir merasim, tören kıtası gibi, başındaymış gibi. O mübarek deve böyle ağır ağır böyle adım atarak ve başını şöyle böyle sağa sola böyle çevirerek böyle yürüyor böylece. Baklar ki bu da olmuyor. Tabi kapı önünden geçince deve artık yaşlı göze bakıyorlar. Resulullah bakan kim sahibi olacak. Deve gele boş bir arsa vardı. Arsa önüne deve iki ayağını böyle büktü. Hafif çöktü. Arka yakada duruyor deve böylece. Hafif çöktü. Boş bir arsa. Dedi yarısı boş arsa bu. Peygamberimiz karışmayın bakalım. Deve durmadı ama. Hem ayağa kalktı deve. Yürümeye başladı. Arsayı az deve geçti. Hazreti Ebu Eyyub Halid bin Zeyd Ensar Hazretleri'nin evinin önünde çöktü muhtemelen. Ebu Eyyub Yani Eyüp'ün babası lakabı. İsmi Halid bin Zeyd. Yani Zeyd'in oğlu Halid. El Ensari Medine Ensar'dan. Neccar oğullarından. Onun kapısı önüne çıktı. Ki İstanbul'da mevtun bunlar. Eyüp Sultan dediğimiz zat muhteremler. Eyüp Sultan Türkiye'mizde böyle biliniyor. Eyüp Sultan diye. Aslında lakabı Ebu Eyüp. Eyüp'ün babası anlamına geliyor. Asıl ismi Halid'dir. Halid bin Zeyd Enes Hazretleri. O da kapının dışına çıkamamış hayasından. Hatta hanımı kızmış ona. Sen ama beceriksizsin mi demiş hanımı. Bak herkes ot alıyor, kapının çıkıyor, kapını açıyor. Deveye bunu gösteriyor. Sen ama beceriksizsin demiş hanımı. Kızmış buna. Ot al sen de, sen de çık. Bekir Usta bize gelir. Hazreti Ebu Eyüp Hazretleri yani şey önüne bakıyor, belki de yaş geliyor da. Hanım işte, ah hanım diyor. Bir de düşer mi bu nimet diye düşer mi? Bak. Bu kadar ileri eşraf var Medine'de. Bunlar var böyle. Büyük evleri var, şunlara bunlara var. Onlar varken hiç Allah'ın bize emrize gelir mi misafirler böyle diye. Ben utanırım diyor yani, bize de buyur demeye utanırım böyle diyor. Böyle kapının içinde yaşlı gözlerle kalbi yanarak peygamberi izliyorum. Bakın ne yüce derten. Baktı, inanamadı gözlerine. Deve kapı önünde çöktü böyle. Deve tamamen çöktü. Deve başını böyle yanağını yere koydu. Koydu, hafif bağırdı. Deve o zaman orada kalkmamış diye usulü beğenmiş şekilde. Deve böyle yapınca hala Ebu Eyüp Hazretleri yani bize gelir tahmin etmiyor böyle. İnanamıyor gözlerine. Hayalim ben görüyorum diyor. Hala böyle bir şaşkın şaşkın duruyor. Baktı ki peygamberimiz deve inmeye başladı peygamber Hazretleri. Hanımı koş bak Resulullah bize geliyor. Acaba dedi. Hemen tabi koştu. Buyur ya Resulallah ağlayarak. Hazreti Zeyd bin Harise de peygamberimizin eşyalarını aldı. Eve getirdi. Dediler ki bazı ileri gelenler daha tabi hala iyi olanlar. Ya Resulallah işte bura demezsin bura demezsin. Peki hayır dedi. Devem bu işini bilir. Tabanı Cebrahistan'da oradaymış. Buyurdu. Ya Resulallah menzilin burası buyurdu. Peygamber Aleyhisselam Hazretleri hemen Eyüp Sultan'ın evine teşrif buyurdular. Tabii o anda birdenbire o ev yani şimdi tabii yok yerinde. Yani yıkıldı oraları, açıldı oraları. Ama elhamdülillah ben aşağı yukarı 45 sene kadar önce orası duruyordu, gördüm evi aldı. İki katlı ev böyle. Altıda üzeri kerpiçli evin. Böyle çok böyle artık bir anı şekildeydi. Hatta boş işte oturuyor içerisinde. Gördüm elhamdülillah. Yani Peygamber'in meşidinin kulübe tarafında oluyor. Peygamber'in kabrine geçince Babı Cibril deniyor. Minare var orada. Tamamen karşısına düşüyor orada. Orada düşüyor. Oradaydı böyle. Zaten bir cadde dardı. Hemen ev oradaydı böylece. Peygamber Aleyhisselam Hazretleri tabi oraya işlere girince arkadan tabi sığabildiği kadar Medine'le işe girdiler böyle. Herkes almıyor tabi böyle. Tabi giremeyenler mahzun, gözleri yaşlı böyle. Ah çekiyorlar. Ama tabi giren girdi içeriye. Peygamber Aleyhisselam Hazretleri dedi ki ev sahibine Ebu Eyüp Hazretleri'ne sana babanda emanet kalan bir sandık var mı sende? Unutmuş ya bu sandığı. Evet hatırladı. Evet var her şey yolda. O sandığı getirir misin buraya? Koştu mahzende aşağıda sandığı getirdi böyle. Gayet sağlam sandık kilitliymiş. Tabii ki de paslanmış. Peygamber buyuruyor Aleyhisselam Hazretleri. Kilidini bunun kır aç bunu. Yani Peygamber sordu ona. Ya Ebu Eyüp bu sandık sana nasıl kaldı? Kimden kaldı? Ya Resulallah babamdan kaldı. Babam babasından kalmış böylece. Bunun sahibi bu eve gelecek. Bu evde konuk olacak. Bu sandık ona emanettir. İçinde ona bir yazı var diye. Kim bu peki sandığı esas oraya koyan? Yemen'de bir melik hükümdar varmış. Onlara tubba derlermiş Yemen meliklerine. İşte bu tubbalardan biri öyle haber almış o zaman bazı kişilerden, ahir zaman peygamberi, Allah'ın son peygamberi Mekke'de doğacak, büyüyecek, orada peygamber olacak, ondan sonra Medine'ye yerleşecek diye. Bu Tuba Hazretleri Mekke-i Mükerreme'ye gitmiş, Kabe'yi tabi bile bildiği kadar tavaf etmiş. O güne kadar Kabe Beytullah çıplaktı, taş şeklindeydi böylece. İlk olarak Kabe örtü koyan o uzatlamış böylece, ilk olarak böyle. Ondan sonra devam etmişti örtü. Oradan sonra Medine'ye gelmiş bu zat. Medine'ye gelmiş, Medine'ye bakıyor, peygamber buraya yerleşecek. Peygamberin vefatı burada olacak. Bunun üzerine ah, hayatta olsam, Resulullah'ı görebilsem, aşık olmuş, yanmış. Ama tabii imkan yok tabii buna. Yani zaman ileri getirilemiyor. Biz mesela zamanı geri getiremiyoruz, o zaman ileri çekemiyor tabii böyle. Bunun üzerine ne yapıyor? Oğlunun birini Medine'de bırakıyor böyle. Çoluşuna beraber bu evi alıyor, yapıyor kendisi orada, o evi o yapıyor. Çocuğunu bırakıyor orada. Ona bir ceylan derisine bir yazı yazıyor böylece. Ey ahir zaman peygamberi, ismine aşık oldum. İsim senin aşkına yandı. Ama sana kavuşamayacağımı biliyorum. Ece beni alacak, seni göremeyeceğim. Ne olur ümmette beni kabul et. Mahşerde bana ümmetim de senin ayağın tozu olayım diye yazı atmış. Peygamber buydu ki ev sahibi Eyüp Sultan Hazretleri'ne 40 kilidini kırdı, açtı. İçinden ipeklere kat kat sarılı yazı çıktı böyle. Oku yazıya bakın, okudular. Tabii bu mucizeyi de böyle görünce oradakiler imanlara katı da kuvvetlenmiş oldu. İşte bir anda o ev İslam'ın merkezi oldu yeryüzünde efendice. En kutsal yer oldu efendice. Kutsal yer oldu. Derken Cebrail Aleyhisselam gibi bir melek de geldiler. Ya Resulallah Medine'ye hoş geldiniz diye. Diğer melekler geldiler. Ya Resulallah Medine'ye hoş geldiniz derken. Ondan sonra Medine'ler böyle. Tabi girenler çıktılar. Başka böyle grup grup devamlı geldiler böylece. Hoş geldiniz Medine'de Peygamber Hazretleri'ne. Peygamber orada namaz kılmaya başladı cemaat ile orada. Ama tabi ev müsaade değil tabi. Alamıyor içerisinde tabi. Ancak işte gelebilenler, dışa kalanlar, gözleri yaşı mahzunlar bu şekilde. Ondan sonra elhamdülillah Medine Meşidi yapılmaya başlandı muhtemelen. Devenin ilk çöktüğü yer orası yapılacakmış. Allah'ın takdir etmiş böylece. Hatta devenin çöktüğü yer de meşidin kapısı. Oradan oldu. Kapı yerine çökmüşler oraya. Bu yer iki yetime aitmiş. Bunun kıymeti tabi efendim konuldu. 10 miskal altın değer biçildi orada. Yine fazlasıyla. Bu kadar. Hatta Medine'ye para almak istemediler. Yetimler de almak istemediler parayı. Peki hayır olmaz dedi. Bunun değeri 10 miskalara biçildi fazlasıyla. Peygamber Ebu Bekir'e döndü. Ya Ebu Bekir sen bunu ver bakalım parayı. İşte Medine Meşidi'nin Ravza-i Muhtar'ın bulunduğu yer ama orası Hazreti Bekir'in vakfı böyle kıyamete kadar. Ona nasip oldu bu da. Elhamdülillah. Peygamber Aleyhisselam Hazretleri yine eshabıyla beraber meşid yapıldı. Meşid bittikten sonra elhamdülillah artık meşitte namaz kılmaya başladı. Cemaatiyle beş vakit böyle. Derken ezan da artık meşrulaştı. Hazreti Bilal Habeşi çıkardı, yüksek bir yere çıkardı. Ezan okurdu böylece. Mekke'ye mükerremede Allah dediği için işkence gören Hazreti Bilal Habeşi şimdi artık bağırıyordu Medine'de böylece. Artık İslam hürdü elhamdülillah. İslam özgürdü. İslam'ın devletin temeli atılmıştı böyle. Elhamdülillah. Müslümanlar ibadetini yapabiliyordu böyle. İslam'ı öğrenme, Kur'an'ı öğrenme, Kur'an-ı Kerim okuma, İslam'ı yaşantı, her şey serbestti böyle. İslam tam özgürlük vardı. Bununla beraber Medine'de çok Yahudi de vardı ama. Beni Nadir, beni Kureyce gibi böyle Yahudi de vardı. Fakat İslam onların içine karışmadı. Yahudiler dinde serbestti onlar da böyle. Onunla ibadetini yaparlardı. Onlara serbestler, Müslümanlar serbestti. Yani gerçek laiklik işte orada yaşanıyor böylece. İşte. Öyle yaşanan İslam yaşandı böylece. Müslümanlar serbestti. Onlar karışmadılar. Elhamdülillah işte İslam temeli atıldı orada. Tabi zamanla Medine'nin dışına İslam taştı elhamdülillah. İslam tebliğ edildi, İslam duyuruldu, anlatıldı. Gidildi, kabirlere gidildi. İcabında Müslümanla savaşıldı İslam'a saldırılara karşı. İşte muhterem cemaatimiz, kardeşimiz, kardeşlerimiz, Allah hepinize razı olsun inşallah Teala. Bu şekilde Medine Münevvere'de İslam'ın güneşi doğdu. İnşallah Teala kıyamete kadar devam edecek inşallah Teala. Lillahi Teala Fatiha.